на Іваной, дзе купала начувалай, купала на Іваной. Купала на Іваной, а на Івана чомныя ночы, купала на Іваной. Купала на Іваной, каб вылезлі ведзьмы вочы, купала на Іваной. Іванай, каб по ночы не хадзіла, купала на Іванай. Купала на Іванай, чужых кароў не даіла, купала на Іванай.